قتیبہ بن سعید اور ابو کامل جحدری نے کہا، ہمیں ابو عوانہ نے سماق سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تمہاری طرح کے اوقات میں پڑھتے تھے، البتہ عشاء مؤخر کر کے تمہاری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے، اور ابو کامل کی روایت میں یخفف فی الصلاۃ کے بجائے یخفف کے الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1454۔